wielką nadzieję. Ale tak naprawdę, czy to głupoty przejaw? Czy beznadzieja ma mną zawładnąć, kiedy nadzieja jest moją matką? Ona kocha swoje dzieci, więc karmi je tą wiarą, która leczy najmocniej. Ej, nie pomyl mojej wiary z Koranem ani Krysztą, bo nie dygam rzucać myśli w daleką przyszłość. Nagrałem tą płytę z nadzieją, że otrzymam nieśmiertelność. Teraz mam pewność, wierzę w muzykę i w jej magię. Na długo po tym, jak każdy z nas padnie, ona będzie czarować, ona będzie kusić. Wnuki twoich wnuków będą to nucić. Nie mam powodów, by się smucić i powiem, że to życie było pyszne, nim odłożę łyżkę. Nie ma nikt takiej nadziei jak ja, nie ma nikt takiej wiary w ludzi, cały ten świat. Nie ma nikt tylu zmarnowanych lat, bo kto by chciał. Nie ma nikt takiej nadziei jak my, nie ma nikt takiej wiary w siebie i cały nasz byt. Nie ma nikt tylu niewydanych płyt. Co tu się nie łudzisz? Nie wierzę tobie, że nie pokładasz wiary sam w siebie i w swoich ludzi. Co będziesz sobie wmawiał? Że nie da się obudzić, że to co sobie zakładał, to i tak osiągnie guzik. W takim razie ja bym tu nie gadał, tylko gdzieś się nudził, ale władam. Chcę się tym trudzić, to chyba nie wada to, że składam. Mówię wiele, na tym nie zarabiam, wiesz, że to się da polubić. Każdy ma nadzieję, jeśli silną jest, to nie struchlejesz czasem. Zmieni dzieje, zamieni wannę w basen, kawalerkę z kwiatami na willę z lasem. Żarcie nie z wódki, teraz restauracje, dupę wozisz. Tak się zapomnisz o klatce, nie, nie te czasy, gdzie indziej wakacje. Mocno wierzycie, to się starajcie, więc to wiara celem, a ją w sobie macie. Nie ma nikt takiej nadziei jak ja, nie ma nikt takiej wiary w ludzi, cały ten świat. Nie ma nikt tylu zmarnowanych lat, bo kto by chciał. Nie ma nikt takiej nadziei jak my, nie ma nikt takiej wiary w siebie i cały nasz byt. Nie ma nikt tylu niewydanych płyt. Chcę podziwiać piękno świata jak Louis Armstrong. Znam ciemną stronę życia, bo jestem stamtąd. Tam gdzie jest nasza niemoc, tam jest nasza siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam nasza wielkość była. Tam gdzie jest ciemność, tam światło prym wiedzie. Ale tylko wiara może ci o tym powiedzieć. Tylko nadzieja pozwoli ci to usłyszeć. Nadzieją na wieczne życie te słowa piszę. Nieraz dopuszczałem myśl do siebie taką, że już jest stracone to co liczyłem na co. Że porzucając mą nadzieję inni się wzbogacą. Lecz widocznie tak źle nie jest, o tym znam. Słowa, że wierzę w nią mocno, jak wierzę w sferę. Mam intencje szczere, zrobię ją pierwszym numerem. Z siwym pokładam nadzieję, wierzę w nas, że to nasz czas, staniemy na czele. Nie ma nikt takiej nadziei jak ja, nie ma nikt takiej wiary w ludzi, cały ten świat. Nie ma nikt tylu zmarnowanych lat, bo kto by chciał. Nie ma nikt takiej nadziei jak my, nie ma nikt takiej wiary w siebie i cały nasz byt. Nie ma nikt tylu niewydanych płyt. Nie ma nikt takiej nadziei jak ja, nie ma nikt zmarnowanych lat. Nie ma nikt takiej nadziei jak my, nie ma nikt tylu niewydanych płyt. Nie ma nikt takiej nadziei jak ja, nie ma nikt. Takiej nadziei jak my nie ma nikt.